Sonra biz elbette cehenneme girmeye en layık olan kimseleri daha iyi biliriz. Sizden cehenneme uğramayacak hiç kimse yoktur. Bu Rabbinin yerine getirmeyi üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür. Sonra biz kötülükten sakınanları kurtarır, zalimleri de orada dizüstü çökmüş bir halde bırakırız. Ayetlerimiz kendilerine apaçık okunduğu zaman kafirler iman edenlere bu iki gruptan hangisinin makamı daha iyi ve meclisi daha güzeldir dediler. Biz onlardan önce nice nesiller helak ettik ki onlar varlıkça ve gösterişçe daha üstündüler. De ki, sapıklık içinde olan kimseye Rahman ne kadar mühlet verirse versin, nihayet kendilerine vaat edilen azabı veya kıyameti gördükleri zaman kimin yerinin daha kötü ve taraftarlarının daha zayıf olduğunu bileceklerdir. Allah doğru yola gelenlerin hidayetini arttırır. Baki kalacak salih ameller Rabbinin yanında hem sevap bakımından daha hayırlıdır hem de sonuç bakımından daha hayırlıdır. Ey Muhammed! Ayetlerimizi inkar edip bana ahirette mal ve çocuk verilecek diyen kimseyi gördün mü? O gaybı mı bildi yoksa Rahman olan Allah katından bir söz mü aldı? Hayır. Biz onun söylediklerini yazacağız ve kendisi için azabı uzattıkça uzatacağız. Onun söylediği mal ve evladına biz varisi olacağız ve o bize tek başına gelecektir. Onlar kendilerine güç ve şeref kaynağı olsunlar diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Hayır, ilahları onların tapmalarını inkar edecekler ve kendilerine düşman olacaklardır. Görmedin mi ki biz şeytanları kâfirlerin üzerine gönderdik. Onları günaha kışkırttıkça kışkırtıyorlar. Öyleyse onlar aleyhine azap istemekte acele etme. Biz onların günlerini saydıkça sayıyoruz. Biz kıyamet günü takva sahiplerini heyet halinde Rahman'ın huzuruna toplarız. Günahkarları da susuz olarak cehenneme süreriz. Rahman olan Allah katında söz almış olan kimselerden başkaları şefaat hakkına sahip olamazlar. Kafirler, Rahman olan Allah çocuk edindi dediler. Ey kafirler! Andolsun ki siz ortaya çok kötü bir şey attınız. Onlar Rahman'a çocuk isnat ettiler diye neredeyse gökler çatlayacak, yer yarılacak ve dağlar yıkılıp çökecekti. Oysa Rahman'a çocuk edinmek yakışmaz. Göklerde ve yerde bulunan herkes ancak Rahman'a kul olarak gelecektir. Andolsun ki Allah onları ilmiyle kuşatmış ve hepsini teker teker saymıştır. Kıyamet günü de onların her biri Allah'ın huzuruna tek başına gelecektir. İman edip salih amel işleyenlere gelince, Rahman onlar için gönüllerde bir sevgi yaratacaktır. Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı kötülükten sakınanları müjdelemen ve inatçı bir kavmi de Allah'ın azabıyla korkutman için senin dilinde indirip kolaylaştırdık. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Şimdi sen onlardan hiçbirini duyuyor veya onların hafif bir sesini işitiyor musun? Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Taha. Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı sana sıkıntıya düşmen için değil, ancak Allah'tan korkan kimselere bir öğüt olsun diye indirdik. O sana yeri ve yüce gökleri yaratan Allah tarafından indirilmiştir. Rahman olan Allah arşa hükmetmiştir. Göklerde, yerde, bu ikisinin arasında ve toprağın altında bulunanlar hep O'nundur. Sen sesini yükseltsen de, yükseltmesen de şüphesiz ki O gizliyi de bilir, daha gizliyi de.